राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, माघ शुक्ल चतुर्दशी, विक्रम संवत 2058, 26 फरवरी 2002, सायं लगभग 3:30 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। उसने भगवान कैसे मिले? पर भगवान कैसे मिले ये लगाओ लगन और जरूरत नहीं। भगवान कैसे मिले, क्या करो, भगवान कैसे मिले ये हरदम करो रात और दिन। भगवान कैसे मिले लग जाओ तो त्वरता से मिल जाए। भगवान तो बिल्कुल मुफ्त में मिलते हैं, क्यों चाहना चाहिए? और सी चाहना मत नहीं मिलती, सहना भी हो उद्योग भी करे प्रार्थो सात तीन हो तब दुनती है। और परमात्मा क्यों चाहना, क्यों चाहना, क्यों भीतर भीतर भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे जैसे ढगल लग जाए भगवान बन जाए। भगवान मिले हुए हैं, दिखते नहीं, वो अच्छा न होने से दिखने न जाए, प्राप्त हो जाए। और कोई चाहना ना हो, जीने की मरने की कोई चाहना ना हो, एक ही चाहना होगा पूर्ण जीवन ठीक हो जाए, केवल केवल एक ही बात। और कैसे मिले, और कैसे भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे, ये हरदम हरदम रखो रात और दिन। भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे, भगवान कैसे मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मिले भगवान कैसे मिले, बताने वाला भी मिल जाएगा, कहने वाला सुनाने वाला मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। भगवान कैसे मिले एक हिस्सा जोरदार हो जाए, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ योग्यता की जरूरत नहीं है, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, केवल चाहना। ऐसे बहुत व्यवहार ही मिलते हैं और नहीं मिलता। बैठे मिलने के लिए निको वैसे निको, कोई काम है कोई काज मिलो, ऐसे मिले चाहना। एक संत ने कहा था भगवान तो मिलने के लिए मरे है, जिसम मरे आदमी भूखा मरे है नहीं, जो मिलने के लिए मरे है। भाई जी ने कहा था इसी के वे मिलने की बहुत मन में है, अपने मन ही जोरदार हो यार मिल जाए, दोनों मिल जाए दोनों और क्यों चाह जा। अगर मिलना चाहो तो मिलने की इच्छा करो, बस और में कोई चित लगे, भूख लगे तो रोटी खा लो, प्यास लगे तो पानी पी लो, नींद आओ तो सो जाओ, तीन बात जो और भगवान कैसे मिले या फिर लगन निर्णय उसको जरूर है भगवान कैसे मिले बात कहते शुभम बात है लग जाओ आप बाधा हमें तो ये आश्चर्य आता है लगते नहीं लग कर देखो नहीं लगा तो अगर पूछो भाई ऐसे मेहनत तो गए मिलते नहीं लग जाओ आप लग जाओ ऐसे कृपा करो कृपा ना आते नहीं करो और कृपा की है आप आए हो पूछा है फिर कृपा और कर दो कैसे मिले क्या करूं आ जाऊं भगवान कैसे मिले एक साधु चला जा रहा है एक लाई जा रहा था वहां के राजा थे तो शाम की भगत में पहले 20 आदमी साथ में थे और छत पर घूम रहे थे राजा भी घूम रहे थे राजा ने देखा वो एक साधु को जो इधर उधर देखता ही नहीं क्या बड़े धन में चल रहा है बाजार में बड़ा है चीजें वस्तु बड़ी है आदमी चलते है वो अपनी एक दोनों एक देख गई अपना जा रहा है राजा ने देखा साधु तो अच्छा है तो बुलाओ तो रसा पड़ा था पास में आदमी कहो तो लाओ साधु को जगत का नीचे वो रसा से उतर गया बाबा जी उठा लिया पैदा हुए उठा रसे बांध दिया देख देख क्या बात है कोई जान नहीं पहचान नहीं खसो यार वो भी रसरी होकर राजा ने कहा महाराज माफ करना मेरी ऐसा उसे साधु बुलाओ तो हम लोग हैं महाराज ऐसी याद जो घूम घूम गाना आवाज कराओ खड़ा कराओ हमारी ऐसी आदत है इस बार हमने कह दिया आप वो तकलीफ थी कोई तकलीफ तो कोई नहीं भाई मारो खर्चा ये बात बताओ कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो तो कहा देखो मैं अगर प्राप्ति करता कह रहा कैसे मिले तो दिव्य मिल सकता था तुम्हारे मन में आई क्या कैसे मिले छठ मिल गया मैं कहता राजा जी मिलो तो मिल सकता था ऐसे राम जी के मन में आ जाए कैसे मिलो तो चट मिल जा ए राम जी रे ये यथा वाम प्रपद्य देता सजीव जम्य राम जी के मन में आ जाए आपके मन में आएगी मिलने की छुटा गया मेरे मन में होती राजा जी से मिलू तो जल्दी मिल सकता राम जी मन में आ दो आप लग जाओ जोर से राम जी मन में आ जाएगी ये ऐसा माम प्रबद्ध थे तथे बजाम में उन्हें मन आ जाएगा फिर देखने लग गई आपके मन में तो देख लगेगी राम जी मन में आ जाएगी फिर आप एक लगा दो धुन धूप मन में आ जाएगी आप एक धुन लगा दो रात और दिन तो राम जी मन में आ जाएगी ये उपाय साधु ने कहा ये उपाय है आपके मन में आएगी कि साधु से मिले तो देखेगी आप अपने धुन लगा दो प्रेम फिर मिल जाएगा आप इतने बैठे हो बापू तो लिया मानते हो नहीं हम ऐसे ऐसे मैं लग जाओ आप कृपा करो कृपा। भाई मनुष्य तो मर जाएगा, ये मौका चूक जाएगा, आप शुरू कर दो। भूख लगे तो रोटी खा लो, प्यास लगे तो जोर पी लो, नींद आओ तो सो जाओ, तीन बात हो गई। और हरदम भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, जागते रहो। ना भूखा मरना है, ना प्यासे मरना है, ना नींद छोड़ना है, ये तो सुगम बात है। कठिन है तो बताओ, भूख लगे रोटी खा लो, क्या जगह जोड़ दे लो, नींद आदि सो जाओ। और बोलो क्या कठिनता है, कठिनता बताओ, और बात कहता है, बताओ बताओ कठिनता क्या है, बताओ कठिनता क्या है इसमें। भगवान कैसे मिले, भगवान एक धन्यवाद विवर्ष एक पीछ पर जाओ, रोटी खा लो, पानी पी लो और सो जाओ, और क्या मतलब, क्या कठिनता है। भूखो मरने गए तो कठिनता हुए, पैसे मरने गए कठिनता हुए, कुछ होना नहीं तो कठिनता हुए, भूख लगे रोटी खा ले, पैसे के पानी पी ले, नींद सो गया, हो जाओ फिर भाई, नींद आवत नहीं रही, भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, करता क्या है इसमें, बोलो। जिस भाई का प्रश्न है वो भाई बोलो, करता क्या रही है। केवल चाहना से मिले, केवल चाहना से, चाहना रुपया नहीं मिले, चाहना से राज नहीं मिले, चाहना से मान बढ़ाई सुधार आदि नहीं मिले, चाहना से नहीं मिले, भगवान मिले, इतना सुगम है, इतना सरल है, सबके लिए, भाई हो बहन हो कोई हो, सब के लिए एक ही बात है, हरदम बस। और करना क्या है आपको बताओ, बताओ कठिनता बताओ, कठिनता क्या है इसमें, कठिन वो बताओ है, भूख लगे रोटी खा लो, प्यास लगे जो पी लो, नींद आओ तो सो जाओ, जो जो बस एक ही बात, ऐसे नींद आवे तो सो मत, रात दिन नींद नहीं आवे तो बहुत सोई बात, आवे नींद सो गया, जग गया एक ही बात, कठिन तक क्या है बताओ, करते नहीं, पूछ लेते बात काम, करते नहीं, ये कठिनता है, करते नहीं। बोलो ऐसे करने में कठिनता क्या पड़ती, बताओ बताओ, और उसमें खुलासा कर दे। शरीफ के सज्जन पूछते हैं कि भगवान ने हमको बहुत परेशान कर दिया है, मिलते नहीं है, या तो भगवान से मिला दो नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तो आत्महत्या नहीं करने, आत्महत्या यूं करो, मैं क्यों जो सीधी सीधी बात है, सरल बात है, रोटी खा लो और पानी पी लो, नींद ले लो, और सुगम बात करना क्या है, भूख नहीं लगनी सही, प्यास नहीं लगनी सही, नींद नहीं आवे तो अपनी कोई जरूरत नहीं, आओ तो सो जाओ, कितनी सुगम बात है। इनमें कठिनता बताओ, आपके क्या कठिनता पड़ती, और कैसे मिला आप कहते ही हो, कैसे मिले कैसे मिले कैसे मिले, यही उपाय, यही प्रश्न, यही उत्तर, भगवान कैसे मिले प्रश्न, भगवान कैसे मिले उत्तर। पूछ रहे हैं इसमें कितना समय लगेगा उनके मिलने में, मैं आपकी लगन आपकी लगन थे जो जल्दी मिल जाएगा, लगन थे नहीं तो देरी लग जाती, पर मिलेगा जरूर। भगवान के नफा होता है नुकसान नहीं होता, सांसारिक काम में नफा नुकसान दोनों होते हैं, इसमें नफा ही नफा होता है। नहीं मिले तो बारह वर्ष भले मत मिलो, हम तो मिले में रहेंगे नहीं, बस लगेगा नहीं। मन मन में ये सोच दिया मैं तो पर ये पीछे मेरे टार का खावे लांगे खाई अपने तो कर दिया है। आप थक जाओ, कितनी देर आपको मतलब क्या है, आप तो भगवान मिल रहा है, जल्दी मिले तो ठीक है, देरी मिले तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी ऐसे करो, हम तो ऐसे करेंगे, बस ले जाएंगे पीछे, ठीक हो जाए, बहुत बढ़िया चीज है। अच्छा आप बताओ कि इनमें बाधा क्या है, आप बताओ ये बाधा लगती है मेरा कैसे मिलेंगे, इनमें ये बाधा लगती है, बताओ बाधा। बाधा ये है कि संसार का मोह नहीं छूटता, काम में लग जाओ, अब मैं मर जाओ तो मोह छूटा ही नहीं, तो संसार के लिए मर गए, मर जाओ तो संसार छूट जाए, मोह तो सागे ही जावे, संसार छूट जाए नहीं, जीता मर जाओ तो मोह छूट जाए, जीते ही मर जाओ। हरे मन जीवत रोई मर रे वासी मनवा, हरे भजली रे बिलमन की रे साहेब भजली रे बिल, हरे मन हो रे नेरा मल रे छत्रपति राज गावे बैठे जंगल तो मैं खून सलावे एक तो रेखा मन आवे उड़े सी हसलो भी हसलो भी चले वो कर दो काम कर दो यो सीधी सीधी बात है क्या बात हो उड़े जा सी हसलो भवार रे मर जाओ यो। आप कहते हैं कि जीवित ही मर जाओ तो ये हाँ। एक भाई ने लिखा है मैं आत्महत्या कर लूंगा, ना ना आत्महत्या नहीं, आत्महत्या बिल्कुल नहीं करनी, आत्महत्या बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी, आत्महत्या से भगवान नहीं मिलते। तो जीवित कैसे मरे, अपना जीवन है भगवान के लिए, जी तो मर जाए तो मन क्या लगना है, आप ये पूछो जी तो मनो क्या है, यही प्रश्न है। ठीक है, उत्तर ये है कि जी तो मर जाए आदमी की चीज में आप मरी कहें क्या नहीं, तो बस मेरी चीज को नहीं, मेरा कोई कुछ को नहीं, मेरी चीज कोई नहीं है, ये बस मरी यही मरना है। हाँ बोलो, मरियो नहीं मरियो तो आदमी कहे मेरी चीज है बस मरी तो मेरी चीज कोई नहीं है, न माँ है न बाप है न लुगाई है न छोरा है न छोरी है, मेरे कुछ नहीं, मरियो कैसो मरियो पाए है कैसे रोटी कहाँ मिलेगी, सब मिले बस ही हमारे को मिलती है, आपको मिलेगी, हम काम करते ही नहीं बात बनाते बनाते रोटी मिलती बढ़िया सब चीज आ जाती, तहीर दूध घीर रोटी साग आपको नहीं मिले जैसे मिले संत ने कहा नहीं कुछ तुम्हारे जैसे कुछ तुम्हारे अधिक तो कुछ तुम्हारे जैसे कुछ तुम्हारे अधिक बस। जरूर मिल जाएगी, रोटी मिल जाएगी, घर मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। भयंकर तुलसी तेल हार विष्णु पंचगर तीन दिन पूजे, तीन दिन समय तो बुखार नहीं करता रही, प्रेशर नहीं करता रही, नींद आती हट मत करो, ये देशों को बात बताए। कठिनता बताओ आप, कठिनता है इसमें नहीं मिलेगा। आप अपनी धारणा से कहो कैसे नहीं मिलेगा, और कह दो हिम्मत है तो हिम्मत नहीं है कहते बोलो, आप कहते तो चल नहीं मिलेगा। छोटी दम खाते है, पानी पीते है, नींद लेते हैं, सीधी मैं तो भगवान में तो नहीं, कैसे मिल जाएगी। भगवान कैसे मिले ये लगन छोड़ो मत, बस आप घात आप घात से मिले ऐसा नहीं है। भूखरे गत ज्ञान किया है परंतु अब घात नहीं, सीधी सरल बात बताइए, बताओ कसन का बताओ, गणित है ही नहीं, भोग लग जाए रोटी खा गए हो, प्यास लगते पानी पी लियो, नींद आने सो जाओ, कैसे होगा। भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे, संतों को पूछो भगवान कैसे मिले, ऐसे हो जाओ फिर भगवान कैसे मिले, एक ही बात है। संदेश मिल जाएगा, समाचार मिल जाएगा, सब हो जाएगा, रोटी मिल जाएगी, जो भी मिल जाएगा, नींद में आ जाएगी। बताओ कैसे क्या है, कैसे बताओ, कहो हिम्मत है क्या बात है। हरे मन जीवत रोई मर रे, मर जाए उठ जैसी हसलो भवर रे, खड़पति छत्रपति राज खावे, बैठ तखत पर हुकम सुनावे। अरे मन उठ जैसी हसलो भवर, और भवर तो उठ जैसी क्या फायदा है, अभी लग जाओ, बढ़िया बात है, बढ़िया। अरे सुखों का अमर है, करंट क्या है इसमें, रोटी खाते ही हो, पानी पीते ही हो, नींद लेते ही हो, एक लगा तो लगन एक भगवान है, रोटी मिल जाएगी कोई तो भरेगी, घर वाल दे दो बाहर दे देगा, नहीं तो हम भी किसी से कहते कहते हम कहते भाई रोटी दो देखो सर पा दो छोटे उठे कपड़े दे दो कहते बात है चलो हम बता। रोटी कपड़ा पानी सो ये मिल जाएगा। हाँ बेटा बटोरी है, माँ है, कोई बाप है, कोई लुगाई है, कोई छोरा छोरी है, रोटी पानी में कोई कमी को नहीं। व्याकुलता कैसे होती है, हो जाएगी सब कुछ त्याग देने से। हाँ सब कुछ त्याग देने से व्याकुलता होती है या व्याकुलता होने से सब कुछ त्याग सकते हैं? दोनों बातें होती है। इनमें मैं केवल लग जाओ होते हरदम त्यार हो जाऊ कैसे मिले कैसे मिले सुना। एक दो बात याद हो तो पतित पावन है और दूसरी बात क्या ही और पतित पावन है अदम उदाहरण है अदम उदाहरण है अदम उदाहरण है और पतित पावन है दो बात याद रखो और भगत बचल है भगत बचल है भगत बचल कैसे नहीं पता है और पिता हमारे हैं और हमारे पिता है मैं उनका बेटा हूँ लाड का बेटा हूँ मेरा लाड ज्यादा है सब जी रहे ना भगवान लाड हो जाओगा हो जाएगा बड़ा शुभ काम है अंदर जल मर जाएगा कपड़ा मर जाएगा रोटी मर जाएगी और भगवान जानने में तो आते नहीं भगवान तो मानने ही पड़ते हैं तो मानने का कोई छोटा सा उपाय बतावे। छोटा उपाय है छोटा और बड़ा कुछ नहीं मानना है उपाय छोटा बड़ा ही नहीं क्या बड़ा है तो भगवान मानना है क्या बड़ा हुआ क्या छोटा क्या बड़ा है भगवान है भगवान है जरूर संत महात्मा झूठ नहीं बोलते संत महात्मा ठगाई नहीं करते धोखा नहीं देते कहते हैं संत महात्मा कहते हैं वेद कहता है पुराण कहते हैं सब कहते हैं धोखा नहीं देते सच्ची बात है संत महात्मा कहते हैं भगवान है मिलते हैं भगवान है मिलते हैं मिलने की जरूरत है और क्या करेंगे भगवान मिले नहीं तो क्या करें और क्या काम के है बताओ मिलने के काम के ही है राम जी और क्या और है बताओ सिवाय मिलने के और काम क्या है देखे में मिले कोई काम है भगवान निक मिले कोई मिलने वाला चाहिए भगवान तो मिलने वाले मरे तीसरा मरे कोई भूखा मरे भगवान मिलने वास्ते मरे आपके लगन है उसे ज्यादा है भगवान रहे सब निश्चित है आप अटल लगाओ तो अच्छे संत महात्मा हुए उनके लगन जैसे अपने नहीं है अपने है क्या अपने नहीं है थे तो आज कड़े बैठे हुए वर्ष लगन हो जाए तो ही ठीक है एक में लग जाओ भाई और बस जब सांसारिक दृश्य हमारे सामने आते हैं तो चित्त पर असर पड़ जाता है क्या करें एक आप निर्णय करो एक निर्णय कर लो हम काम करें हम नहीं बाजार में कई चीजें हैं हमारे जल्दी छू चिपती हमारे मन कर लेते हैं कुछ चिपती है एक भगवान कैसे मिले एक ले जाओ एक उपाय से ऐसे मिल जाएंगे उसी जमाने चाहिए हम ठगे भी नहीं आते हमारी जो चीजें मिलती सब सब मिली आज दिन तक मिलती रही है क्या कमी रही भगत को रोटी मिली है जल मिला है कपड़ा मिला है मकान मिला है औषध मिला ही है सब मिला है ना मिल जाए बजाय ये दूसरी चीजें मिलती है ना, एक उद्देश्य हो जाए फिर कौन है, एक उद्देश्य हो जाए फिर बाकी नहीं रहेगा, सब चीजें मिल जाएगी। हम नकली साधु होते हैं तो ही मिलता है, तो साधु पड़ा नहीं है वेश मात्र, नकली साधु को मिलता है नहीं रोटी मिलती है, मैं यहां देता थी आगे जाओ तो मिलती है, मैंने मांगे भैया रोटी मिलती है। पूछते हैं कि जो साधु नशा करते हैं गांजा चिलम पीते हैं उनको भोजन वस्त्र देना चाहिए कि नहीं, देते हैं तो क्या पाप लगता है? रोटी मात्र दे दो, नहीं दो मरते हो, आप खुल गए हो, दे तो नहीं दे तो पाप लगता है क्या देने से? नहीं पाप है, पाप नहीं लगता, पाप नहीं लगता, रोटी मात्र दे दो बड़े पाप दिशे मत दो, थाना पाप दी से तमक दो रोटी दे दो, पाप नहीं लगेगा, निर्वाह मात्र निर्वाह। और वो पैसा मांगते हैं तो, पैसा मांगते हैं, पैसा पैसा मांगता, पैसों को खाएगा क्या करेगा, पैसा से गांजा चिलम पिएगा ना, पैसा हम नहीं देते भाई, साफ कर दो पैसा हम नहीं देते, रोटी देते हैं खाने पी लो, नहीं देते मर्जी है भाई, मतलब दो रोटी हम दे रहे हैं। उसने प्राण स्थिर होने का सरल साधन क्या है? प्राण जो प्राण स्थिर होने का सरल साधन, प्राण प्राण स्थिर होने का सरल साधन, फायदा क्या हो, प्राण स्थिर हो जाए फायदा क्या हुआ, फायदा हो तो प्राण स्थिर होने से मर जाते होंगे और क्या, प्राण का मतलब यही प्राण, तो ये ज्यादा स्थिर हो जाए तो या तो कोई समाधि या मर ही जाए, तो मन आप ही हो जाए कि वो मन निश्चिंत रहो, मर जाओ जरूर, बिना चाहे मर जाओगे, बिना चाहे मर जाओगे, प्राण स्थिर होने में कोई फायदा है? कोई फायदा है जिसका प्रश्न है वो ही पूछ सकता है, प्राण स्थिर होने की क्या बात, अगर मन स्थिर होने की बात है तो फिर दोबारा प्रश्न करें, तो प्राण लिखा है, मन स्थिर होने की बात जरूरत नहीं है, वास्तव में हमको जैसे करो, हम जो कहते हैं जल पी लो रोटी खा लो सो जाओ, तीन बात कह दी और करो, शुभम काम है क्यों दूसरी बात में पढ़ो, अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो सीधी सीधी बात है, क्यों प्राण थे करो, क्यों करो, हमने बताई उसमें कठिनता क्या है बताओ, फिर शुभ होता है रोटी खा लो पानी पी दो सोचो, अपने सुगम बात बताइए, हमारे सुने और ये शायद याद की हो रही है, करते बता दो फिर यू सुनो लग जाओ पीछे, कितने सुगम बात, हम तो इधर शुभ मानते भाई, भूख लगे रोटी खा लो, प्यास लगे जल पी लो, नींद आते सो जाओ और करो हरदम हरदम काम ही। गीता में दो प्रकार की शरणागति आती है, एक कहते हैं कि वासुदेव सर्वमिति ऐसे माम प्रपद्यते, और एक माम एकम शरणम व्रज, तो दोनों एक ही है, दोनों में एक, एक। आप एक बार ले जाओ वो एक और दो कुछ हो आप लग जाओ एक समय भाई हमारे तो हमने कहीं पटा देख दिए सीधी साफ बात है भूख लगे रोटी खा लो ठीक लगे तो जल पी लो नींद आओ तो सो जाओ काम एक ही कर रहा एक ही लग गया बस सीधी जाते हमें तो बैठा दी थी वो कठिन था बताओ कोई और बताया और पहले और कुछ सोचे बताओ सीधी सादी बात है सीधी सोम बात सब करे एकदम सुकूम बात कठिन तो आप बताओ तो सही कठिनता कोई दिक्कत और देना बताओ के तो फिर दूसरा क्यों पूछो दूसरा तो है पहले लिखेड़ा प्रश्न है ना पढ़े पढ़े कोई जरूरत नहीं सुगम है सीधी बात है बड़ी सर बात है बात नहीं करो तो बात में आप चाहते नहीं हो ये बात अगर चाहते तो करो बात सब ठीक हो जाएगा लाभ होगा जरूर इसमें संदेह नहीं है राम जी के लिए बड़ी सीधी बड़ी शुभ कोई कठिनता नहीं नींद आओ तो सो जाओ भोग लगे तो रोटी खा लो प्यास लगे चल भी लो कैसे मिले कैसे मिले हे नाथ हे मेरे नाथ करते रहो हरदम जानते रहो करते रहो और काम क्या है और काम क्या है बताओ और कोई काम नहीं अब अठा करो तो सुख पड़ेगा घर में तो काम धंधा है दुकान भी रहे अठे कोई काम है कोई धंधा है तो आई दुकान है आई दुकान कैसे दुकान तो यही थी दुकान है श्यावर राम चंद्र की जय मोर मुकुट पर शिवालय की जय